Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Ami a mai napon speciális kiadása jelentkezik, amolyan női vonal van itt a műsorban. Aztán körül két nő is van. És miért vagy így letörve, mint a Billy Füle? Ja, nem csöngünk speciál. A nevetést folyton vissza. Körbe vagy véve hölgyekkel. A műsor előtt itt majdnem kipukkantam a röhögéstől, azért fogtam így vissza magam. Értem. Szóval van két hölgy is. Legelsősorban is Kitzinger Szonya, Nett doktor. Visszatértem az adásba 3 hét után. Jó estét kívánok. Jó estét kívánunk mi is. Meg Csetmen Balázs helyett dublőrként, vagy dublőz? Hogy kell mondani? Dublőz. Dublőzként. Itt van Chatwoman szerepében Cati, aki most éppen bosszankodik. De integetett a mikrofonban. Integetett, igen. Nem működik a chat, a gyalogló chat, de hát ha másoknak ez sikeresebb lehet otthon. Úgyhogy itt a hölgyekkel is lehet majd velünk, meg velünk is társalogni. És hát, hogyha már elkezdtem a hölgyek bemutatását, akkor folytatom a többiekkel. Itt van nagy nyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! A hírsziporka mester Dragon György. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Összekarmolászott karokkal. Már nem is. Gyógyuló félben ez már van, gyógyuló félben. Nem a hölgyektől van. Hát sajnos, de majd talán hölgy az is egyszer. Ugye? És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. Egyre nagyobb kupacokban állnak a félre sikerült CD-k. Vajon mit lehet tenni a műanyag alapú korongokkal? Mindenről a hírsziporkában. A németek évi 5000 tonna CD-t dobnak ki. A legtöbb helyen tiltják, de a hírek szerint jótékony hatása is lehet annak, ha a munkahelyünkön időnként játékkal mulatjuk az időt. Egy kutatás szerint az egyszerűbbnek számító számítógépes játékok, így a passziánc és az aknakereső fokozzák a munkaképességet. És folytatjuk sorozatunkat az informatikai biztonsági kifejezésekről, ezúttal egy újabb szemléletes szó a netnyelvésztől. A fertőző betegeket karanténba zárják, a vírusos programokat vajon hova? Lesz heti műtárgy, és talán még a hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen lehet elérni, meg lehet csetelni is, már aki be tud lépni, a Csüti Csatin, chat.gyalogló.hu, és ott állt a Csüti Csati szoba. Van telefonszámunk 328 85 55, egészen 10:30-ig bennünket, a Modem Időket lehet hívni ezen a számon. És lesz majd játék, természetesen Dragon György fogja prezentálni nekünk a kérdést. Olyan nehezet fog kérdezni, hogy csak na. Jaj, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. Szokásos, már nagyon nehezet. És olyan szigorúan nézel hozzá, hogy majd ezt le is kell fotózni. Lehet nyerni természetesen McAfee szoftvert ma este is, a szakkiadó könyvét lehet választani, vagy pedig a kattintókönyvet, és 3 szaklapot, a PC Word-et, a Business Online-t és az Internet Kalauz lehet ma este is megnyerni, ha jól válaszolnak Dragon György kérdésére. Hát heti műtárgyunk az valószínűleg elmarad, majd lehet, hogy műsor végéig kitalálunk valamit. Bár gondolkodtam rajta, hogy lehetne az én telefonom is például a heti műtárgy. Igen, telefonok, igen. Mert ugye pont itt adás előtt erről beszéltünk, meséltem nektek, hogy elromlott. Most lett 2 éves ez a telefon, és azt mondták a szervizben, hogy a flash memóriája elromlott, és Bódi Zoltán hozzá is tette, hogy hát igen, ezeket a telefonokat most már 2 évre tervezik. Igen, 1-2 évre szerintem is, mert annyi idő alatt, ha nagyon vigyázol rá, akkor az akkumulátor, akármilyen jó az akkumulátor, az egy-két év múlva már úgy kezdi elveszíteni a kapacitását, kezd idegesíteni, hogy állandó. És a készülék is amortizál. Tehát, hogyha ha a készülék kibírná, mondjuk a gombjai, meg maga nem kopna el a tokja, meg ilyesmi, akkor is az akkumulátor tönkre megy, és egy idő után már azt mondja az ember, nem, már veszek egy újat, és kész. Arról nem is beszél, hogy 2 év alatt mennyivel többet tudnak az új készülékek. Ráadásul, mennyi szolgáltatást, mennyi új extrát. Ma a maiakban ugye MMS van, meg kamera van, meg színes kijelző van. Hát a tiédben... Ebben nincsen. Maximum akkor ez... MMS, ha filter ráírjuk, szóval... De ez akkor is inkább az üzlet hajtja ezeket a gyors váltásokat szerintem. Hogyne, persze. És, fogyasztói társadalom az igényeket kell fölgerjeszteni. Zoli, de azt látom, hogy te a nagy ellenálló most egy másfajta márkát választottál magadnak. Nem, az előző is ilyen márka volt. Egyszerűen én nem szerettem ezt a márkát sohasem, de úgy megszoktam, mert na, szóval meggyőződöm. Az érdekes, a hallgatóknak mondjuk el, Bódi Zoltán legtöbbször öltönyben, inkben, nyakkendőben. Most mint, is nem most volt is. Időm átöltözni. Itt van, tanárember lépén így szokott öltözni. Most ez a telefon, ez egy sportos, ütésálló és golyóálló. Úgy néz ki, mint egy divatos sportcipő. Azért választottam ezt a modellt egyébként, mert pontosan az volt a bajom az előzővel, mint Árpinak a telefonjával, hogy egyszerűen szóval elkopik, összekarcolódik, pedig én a zsebemben hordom, lehet, hogy néha van mellette egy toll, vagy egy kulcsomó is, és nem bírja ki egy idő után, hogy néz már az ki, hogy repett az üveg, meg le van a sarka mindenhol kopva, nem néz ki jól. Ez meg, hát ez haigálni lehet, és akkor se lesz semmi baj, az egy masszív kis... Viszont egy picit a hűséghez, nagyon sokan azért hűek a mobiltelefonjukhoz, vagy egy bizonyos márkához, mert baromi nehéz a másiknak a menürendszerét megtanulni. Igen. Tehát odaadnak mellé egy ilyen 200 oldalas leírást, hogy abból tanulmányozni, hogy az SMS szeretem. Között, szó közt, hogyan tudsz varázsolni a telefonodra, és a falnak megyek. Én folyamatosan váltogatom a márkákat egyébként, és hát körülbelül egy ilyen 3-4 hét, amíg kitanulom, hogy... Negyedik márka. Mit tudom én, hogy kell kérdőjelet írni. Most ez egy ilyen vacak példa volt, de például a szóközírása ezen a telefonon, ami nekem most van, hát ez mondjuk így 2 hónap után hát egyébként nekem is, aki ezért valamennyire közel állok a technikához, ezen a telefonon, amikor új volt, hát egy hétbe beletellett, amíg egyáltalán kikapcsoltam azt a szolgáltatást, hogy elkezdem írni az SMS-t, és magától elkezdi folytatni a szavakat. Pedig nagyon egyszerű. És egyszerűen nem megőrültem tőle, hogy állandóan helyettem akarja írni a szöveget. Én Szonya új, friss telefonját nézem, ott jobb alul az a kis csorbulat az. Ja, egyszer lejtettem, és a bádog borítás, vagy nem tudom milyen anyag. Bádog borítás. Azt felmondta a szolgálatot. Csorbulat ez. Haladjunk szerintem. Nagyon leragadtunk itt. Ennyit a hét mobilotnál. Miközben megpróbálunk a csetre belépni, átadom a szót Dragon Györgynek, és én meg megyek a géphez. Két érdekes élmény alapján választottam a mai hírt egyrészt. Képzeljétek el, hogy körülbelül 2 héttel ezelőtt úgy döntöttem, hogy rendet rakok a CD-im között. Jézus, nagyon sajnálok értetek. Nem a zenei CD-k között, mert azok írott. Rendben vannak, hanem az ilyen mindenféle számítógépes írott CD-k, meg ilyen régi újsághoz adott ilyen mellékletek, meg egyéb kármilyen programok. Hát ugyan 5-600-800, szóval valahogy így. Kilóra? Kilóra nagyon sok, tehát megtölt 2 hatalmas nagy monitor dobozt úgy körülbelül. És elég nagy problémával találtam magam szemben, olyan lemezeket találtam, például Internet Explorer 3.0, ami hát muzeális érték. Írott CD-n, meg rengeteg olyan régi kiadású lemezt, amivel hát ma már nem lehet mit kezdeni, és ezeket úgy szépen összerakosgattam egy külön sarokba, és ott így álltam felett, hogy na ezzel most mit csináljak. Hát szívem nem igen volt. Nem volt szívet kidobni. Rossz érzés ezeket kidobni. Egyébként pár évvel ezelőtt még mulattam Kis János megjegyzésén, de ez már volt 6 vagy 7 évvel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy a már nem használt CD2 otthon ilyen pohár alátétként használja. Hát ennyi poharam soha nem lesz. Azóta velem is előfordult ilyen. Hiába nevettem akkor Kis Jánosra. Ez nagyon sok CD, tehát legalább mit tudom én 100. Most csak, de lehet, hogy az is több. A másik, ami ehhez hozzátesz egy külön érdekességet, hogy elkezdtem archiválni otthon a különféle zenei fájlokat, amik a számítógépemen találhatók, és ugye én már nem CD-t használok, hanem DVD-t, és így is kb. 20 DVD-re van szükségem, hogy mindent le tudjak archiválni, és belegondoltam, hogy ez a mai árak mellett hány CD lenne, mert CD-írók ma már iszonyatosan olcsók. Tehát mit tudom én, 10-12 ezer forintért már CD-ről. Egyébként az előbb, amikor azt mondod, hogy 20 DVD-re van szükséged, hogy archiváljuk, ez csak a példa kedvéért mondtuk, és ez egyébként nem is igaz, mert neked nincsen ennyi illegálisan letöltött MP3-ad otthon, ez csak olyan vicc, ne vegyék ezt komolyan. Nekem egy darab illegálisan letöltött MP3-am sincs otthon. Persze, az mind, jó, ez világ, értjük egymást. Teljesen legális minden, igen. Viszont hát ilyen sok. Szóval igen, ennyi van. Hát, és a dolognak az a lényege, hogy rájöttem arra, hogy manapság már mindenki vehet CD-írót. tényleg megfizethető. Az írható CD-ket 80-100 forintokért dobálják az ember után szinte bárhol. Hát, ha elmentek valamelyik ilyen bevásárlóközpontban, nem említek neveket, ilyen 4-5 betűs neveik vannak ezeknek. Ott ilyen ha valaki nem hihetetlen nagy polcokon fantasztikus mennyiségű és választékú CD van. Hogy ez miért fontos? Azért fontos, mert nem csak én járhatok úgy, hogy CD-ket selejtezni kell, meg ki kell dobálni, hanem egyrészt ugye a CD-író is nagyon extrém esetben elronthatja a CD-t, tehát mondjuk pont akkor van áramszünet, amikor CD felénél tart az írás, vagy pont akkor fagy le az operációs rendszer, amikor még ugye írja a CD-t, vagy valami olyan esemény történik. Így hát olyan CD-k jöhetnek létre, amelyekre már nincs többé szükségünk. Nekem ilyen hang, audio CD-k másolásánál fordult elő ilyen, amikor le akartam a saját hang CD-met másolni. De tudod, hogy miért? Ez egy praktikus trükk azoknak, akik természetesen legálisan és természetesen önmaguknak otthoni használatra biztonsági másolatot készítenek audio CD-kből. Igen, minél alacsonyabb sebességen kell írni, ugyanis ha nagyon gyorsan írják, arra érzékenyek lehetnek a régi mechanikájú CD lemezjátszók, tehát mondjuk egy 16-szorosan, 32-szeresen, 50-szeresen, vagy 52-szeresen megírt CD-t, azt hát ha nem olyan korszerű, vagy nem annyira fejlett CD mechanikájú lejátszó, nem fogja lejátszani tisztességesen, pedig a CD író az meg fogja írni normálisan. De hogy lehet lelassítani a CD írást? Hát a CD író programban be lehet állítani, hogy minél lassabban. Ki kell választani a legalacsonyabb sebességet. Igen. Csak tudod, az a baj egyébként, hogy minél nagyobb sebességű CD írót veszel, annál magasabb a minimálisan választható legalacsonyabb sebesség. Akkor is azt kell választani. Tehát a legkisebbet, tehát ha 16-szoros a legkisebb, akkor is az 16-szoros. De egyébként tényleg mit lehet csinálni ez a rengeteg rossz CD-vel? Hát egyrészt ugye a legérdekesebb és legjobb pofább így felhasználni őket ilyen díszítésként, meg a szobában lehet őket lógatni. Ugye sokan azt hiszik, hogy visszaverik a radarjeleket és az autóban. És mit szól ehhez a nő? Egy klasszikus pohárral átétként Pohárral átétként. Na jó, csak mi van akkor, hogyha tényleg ilyen százasával vannak? Hát az ember fogja a szemetes kosárba és így kiteszi. Most Németországban is előfordul ez. És így évi 5000 tonna CD hulladékot termelnek, ez borzalmasan sok, főleg azért, mert ezeknek a javarésze újrahasznosítható, tehát az a műanyag, amiből a CD lemezek készülnek, az is újrahasznosítható. Hát valamilyen fém réteg füst, igen, az a fém réteg, ami rajta van, illetve egy speciális lak. Tehát ez a CD lemezeknek az újrafeldolgozásánál mind a három fő komponens külön választható, és újra felhasználható. Németországban vannak is erre gyűjtőhelyek, de az emberek nem tudnak róla. Gondoljunk bele, hogy itthon csak most kezd nagyon lassan, döcögősen elterjedni ez az alternatív hulladékgyűjtés, ami már a németeknél hozzánk már is két-három hetet tette ki a lakótelepre egy ilyen alternatív egy darabig még nem lesz ilyen CD, én attól félek, ilyen CD gyűjtő dolog. Minden esetre én azt javaslom, hogy mivel a CD lemezek nem foglalnak túl sok helyet, inkább várjuk meg, amíg lesz ilyen alternatív gyűjtés, legalább ezzel ne szennyezzük a környezetünket, mert azért ezek szennyező dolgok. Tehát annál is inkább, a műanyag is, meg a fém is, és a lakkozás is. Annál is inkább, meg nemrég hallottam, ez tényleg téma, az Európai Unióban ugyanis lesz egy olyan szabály, ami lehetővé tesz, hogy tömegével legyenek ilyen újrahasznosító PC alkatrész, például CD, író CD, újrahasznosításra összegyűjtő szervezet, cég, és pénzt is fognak adni érte. Most... Mint a mélytelepen, ugye? Pontosan. Tehát érdemes egy kicsit kivárni. Régi monitorral, PC alkatrészekkel, írott CD. Ezért pénzt lehet majd kapni. Most nem azért, hogy ebből meg lehet gazdagodni. Nem, csak tényleg, hát azért kicsit tudatosabban kicsit a környezetünket. Kicsit kíméljük már a környezetet. Maga a szemlélet az akkor más, hogyha fontos. Még akkor is, hogyha filléreket adnak érte. Ne dobáljuk, kigyűjtögessünk, várjunk vele egy kicsit. Élére állítva, elférnek, nem olyan nagyok. Csak elgurulnak. De nehogy a hallgatók guruljanak be, mondjunk egy játékkérdésnek. Szó volt a CD írókról, és ugye mindenki tudja, hogy a manapság kapható CD írók egyben CD újraírók is. Kérdés a következő, milyen lemezeket lehet a CD újraírókkal megírni? De mire gondolsz, formátum? Igen, tehát milyen formátumú lemezeket. De hát milyen lemezeket ebben a kérdésben már, hát ugye nagy lemezt nem lehet írni vele, meg bakelit nem. Mi van ráírva a borítójára, a tokjára azoknak a lemezeknek, amelyeket meg lehet írni újraíróval. CD újraíróval. A telefonszámunk 328 85 55, már is lehet telefonálni, és lehet nyerni McAfee szoftvert, a szakkiadó könyvét vagy a kattintókönyvet, PC World-et, Business Online-t és az internet kalauzt. Thank you. hangulati bevezető az megvolt, a NET doktornő szobájába, rendelőjébe be is. Megnyitom a rendelést, bár mindannyian letesszük szerintem napokon belül a lantot a munkahelyünkön, ez egy kicsit még a munkahelyi környezetről beszélnék. A lant azért az még ott peng a kezeim között, sajnos. A harmadikán este 9-kor. Most adás után is pengetni fogom, sajnos. Na, nagy de gondoljunk erre. Így van. Csínyen az egyesekkel, na. Nagyon sok olyan munkahely van, ahova az újonnan belépők megkapnak egy ilyen szabályzatot, egy ilyen regula gyűjteményt, ahol ugye a főnökök szabályozzák azt, hogy mit lehet és mit nem a számítógépekkel. Ugye az első között szerepel, hogy az interneten mit nézhetsz meg, ha egyáltalán az internetre a géped rá van kapcsolva. Aztán nagyon szigorúan szabályozzák például, hogy nem lehet MSN Messenger-t vagy azonnali üzenetküldő szolgálatokat használni, mert hogy akadályoz a munkában, és a harmadik regula az általában a játékokra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban olvastam egy felmérést, ami azt kutatta meg, hogy milyen hatással van némi engedélyezett, szabadon engedélyezett játék a munkamorálra, a munkahelyi teljesítményre. Kis kvékezés, mondjuk a igazgató ellen, vagy? Nem. Ez jó, ez nagyon szerintem az jó lenne egyébként. Beleképzelni valakit az ellenfél szerepében. Azt tudja, hogy növelni a munkahelyi morált. Tehát például kipróbálni Hogyan lehetne lőni az igazgatót néhányszor, az 100%. Azt mondom, hogy a hálózatban játszó játékokat az alapértelmezésben tiltani szokták. Most nyilván ilyenekről van szó, hogy passziánsz, aknakereső, amik ilyen percnyi játékok, de felüldülést okozhatnak. Az Utrechti Egyetem döntött úgy, hogy ezt a területet megkutatja, és egy holland biztosított cégnél 60 embert, nem túl reprezentatív, mint mindegy, 60 embert bevontak a kutatásba, külön választották őket két csoportra, egyik volt a kontrollcsoport, ugye, akinek megtiltottak mindenféle játékot, a másik csoportnak pedig megengedték, hogy naponta egy órát szabadon választott időben játszhassanak passziánszal, aknakeresővel. De csak egy órát. Csak egy órát, erről naplót kellett vezetni, és az egy hónapos felmérés után kiderült, hogy a szabadon engedélyezett játékok hatására az ember úgy érzi, hogy saját maga ura, saját maga osztja be a szabad idejét, hogyha lelazulásra van egy kis idő, amit sokan mondjuk kávészünet helyett használtak passziánszozásra, játékra, az növelheti a munkateljesítményt. Valaki például saját jutalmazására használhatja a játékot, nem? Hogy arra készül, hogy még egy óráig dolgozom, és akkor a végén egy kicsit passziánszozom. Én szerintem hihetetlenül pihentető lehet, ha jobban belegondoltak a megerőltető munkai monoton munkavégzés után, mondjuk egy könyvelőnek, aki összead számokat, rögzít számokat, 5 percnyi ilyen totálisan. Csak tudjátok, az a probléma, kikapcsolódás. Az a probléma, hogy nekem az én munkahelyemen volt egy kollégám, akinek ha a szobájába bármikor benyitottunk, ötletszerűen, bármikor, biztos, hogy paciánszozott. Ez a munkatárs, ez nagyon jól és pontosan megcsinálta azokat a munkákat, amelyeket rábíztunk. Viszont tehát nem volt az a munkatárs, aki úgy hajtott azért, hogy igen, még többet és még többet tegyen, és bármikor bárki benyitott a szobájába, mentek valami kérése hozzá, mindig passziánszozott. Tehát a főnököket ebből a szempontból lehet megérteni. Itt a kutatás is kimutatta, hogy a játszó alkalmazottak pozitívabban, sokkal pozitívabban álltak a munkához. A kutatás első része az ugye ilyen alapjátékokat vizsgált, de az egyetem tervezi azt, hogy csoportjátékokat is kutat. Ezzel kapcsolatban az a tézisük, hogy versenyhelyzetet tudnak fokozni, például csoportjátékokkal, hát ez stratégiai játékokkal. De hogy a munkacsoport játszik csoportban? Igen. Aha. Tehát például, hogyha mi mondjuk egy ilyen munkacsoport vagyunk, akkor egyet játszunk végbe, és akkor egyet. Utána jobban érezzük magunkat munka közben. Igen, illetve hogyha akkor mondjuk stratégiai játékokat vizsgálnak, akkor valószínűleg tartják, hogy a döntéshelyzet fejlődhet, fokozódhat, jobbá válhat. Hamarosan várható ez a kutatás, úgyhogy Zoli rázza a fejét, de én is szkeptikus vagyok. Tehát, hogy aki mondjuk egy cégnél döntéseket hoz meg, és stratégiában gondolkodik, szerintem annak pont jó, hogyha éppen ellenkezőleg kicsit kikapcsol ebből. Nem tudom, nem, nekem csak az alaphelyzet. Döntéshozatal fejleszthető szerintem. Ez biztos, ebbe egyetértem, persze. Igen, csak valahogy nem tudom, hogy fér bele a munkahelynek a légkörébe, meg a helyzetébe az, hogy valaki stratégiai játékokat játsz, vagy csapatjátékot játsz. Hát az egy passziánsz, hogy gyorsan lejátszok, aztán még egyet, meg még egyet, elmegyek kávézni, aztán visszamegyek dolgozni. De tényleg, azt az egy órát hogyan van? Zoli, az előző példát mutatta, hogy nyakló nélkül lehet ezt is. Én pont azon gondolkodtam, hogy manapság a magyarországi munkahelyeken, amióta ez a dohányzás ellenes törvény működőképes azóta, azok, akik dohányosok, sokkal többet tudnak pihenni, mint azok, akik nem dohányosok, mert ők szépen lemennek a ház elé, elbeszélgetnek, elszívják a kis cigarettájukat, 5-10 percig, és visszajönnek. Aki viszont nem dohányos, hát az csórikám ott ül a gépénél, vagy az asztalánál. Akkor sem fogunk rászokni a cigarettára. Rendben, de legalább passziánszhasson, szerencsétlen. A csatna Balázs nincs itt, de szerintem adjunk PC-tippet. Mi van azokkal, akiknek a munkahelye alapvetően nem engedélyezi a játékokat és letiltja? Jó, mester, mit ajánlasz? Általában a rendszergazdák, amikor telepítik a számítógépekre az operációs rendszert, akkor van egy ilyen opció, ahol ezeket a játékokat külön csoportot alkotnak, ezeket ki lehet tiltani, és nem telepíti fel a rendszer. Ha meg tudjuk vesztegetni a rendszergazdát, bár ilyen tanácsot nem adnék senkinek. Nem, meg se próbálják. Esetleg meg lehet őket szépen kérni, akkor ezek utólag föltelepíthetőek ugyanarról a telepítőlemezről, ahonnan az operációs rendszer eredetileg föltelepítették a számítógépet. Játékokat lehet-e rejtegetni számítógépen? Az az igazság, hogy mostanában egyre több ilyen kukkoló programot használnak a rendszergazdák, például ahol én dolgozom, nálunk szabad játszani. Egyáltalán nem tiltják, sőt. Ne haragudjál már egy játéklap kiadója. Hát. Ennek ellenére a rendszergazdák ez a munkája, totálisan tisztában vannak azzal, hogy a hálózatot ki mire használja. Tehát, hogyha mi elkezdünk mondjuk kvékezni, és a rendszergazdának a saját kis monitorját megnéznénk, akkor azon tökéletesen látszana, hogy melyik terminál a hálózaton belül kvékezett, vagy nem. Tehát elég nehézkes. Esetleg olyan játékokat lehet kvázi elrejteni, amelyek csak helyi gépen, tehát offline, tehát nem használva a netet, vagy a hálózatot, vagy az interneten. Olyasmit viszont el lehet, hogyha az ikonját nem tesszük ki a desktopot, hogy hívják a munkaasztalra, hanem csak mondjuk a start menüből hívatjuk meg, vagy esetleg onnan is kivesszük, és a Windows intézőn keresztül valamilyen alkönyvtárba elhelyezzük. Úgy esetleg van a dolognak esélye. Attól félhetünk esetleg, hogy a rendszergazda kontrollálja alkalmanként, hogy a számítógépünkön milyen programok vannak, és akkor észreveszi. De ha egyszer fel tudtuk csempészni, azért lehet, hogy menni fog másodszor is. Hát én azért kíváncsi lennék arra, hogy azt az egy órát hogyan tartatják be, például a passziánszal, hogy egy óra végén egyszer csak megáll a passziánsz, és kírja, hogy ideje lenne most már dolgozni. És hogyha papír súgás hallatszik, akkor ez csak azt jelenti, hogy az infoszótárba lapozunk bele. Igen. Lapoztunk egyet az infoszótárban. Hova is értünk a biztonság technikai fejezeten belül? Igen, foglalkoztunk magával a kifejezéssel, hogy mi ez a kórokozó, vagyis a vírus, meg a féreg, a trójai program esetleg, milyen védelmi formák vannak, heurisztikus vírusvédelemről beszéltünk, ami nagyon tetszett mindannyiunknak, érdekes kifejezés. És mi történik akkor, ha egy gyanús programot talál a rendszer, vagy mi találunk egy olyan programot, ami gyanús, vagy egy állományt, egy mellékletet, bármit. Ugye láttuk, hogy a vírusvédelemnek az alapkifejezés készlete az nagy mértékben az egészségügy, az orvoslás, az egészségvédelemmel kapcsolatos, és megmaradtunk még mindig ebben a kifejezéskörben, hiszen egy olyan elkülönítő rendszer, tehát létezik egy elkülönítő rendszer a különböző vírusvédelmi szoftver megoldásokban, ami egyszerűen elkülöníti ezeket a veszélyesnek tartott állományokat. És ami szintén hasonlóan ugyanúgy működik, mint a biológiai rendszerek esetében. Mint meg a vírus hát az a biológiában, igen, ugyanígy az elkülönítés. Mint az orvoslásban, a gyógyításban, az egészségügyben ugye a karantén. Tehát amikor a fertőző beteget bezárjuk valahová, nyilván nem egyedül, azért esélyt adva neki a gyógyulásra, de pusztán azért, hogy ne fertőzzön tovább másokat, egészséges embereket. Valahogy nekem erről a szóról ugyanezt mindig az ilyen régi hajós filmek jutnak eszembe, ahol karanténba zárták a megfertőzött kapitány, matrózokat bezárták. Igen. Hát ugyanígy járhatnak a vírusaink is, ugye? Vagy azok a bizonyos azok az állományok, amelyeket, hát gyanús, a rendszer vagy magától rakhatja oda, vagy pedig én, mint a számítógép használója. Egyébként annyit hadd tegyek ezt hozzá, hogy karanténba általában azok a programok kerülnek, vagy azok a fertőzött fájlok kerülnek, amelyekről megállapítja a vírusírtó, hogy fertőzöttek, viszont mivel aránylag friss vírusról van szó ebben az esetben, nem tudja még törölni, nem tudja meggyógyítani a fájt, és addig rakja karanténba, amíg azok a szakemberek, akik a vírusírtót készítik, kidolgozzák azt a módszert, hogy hogyan lehet azt a bizonyos vírustípust leszedni azokról a fájlokról, és ezért ezek a vírusírtó szoftverek rendszeresen figyelik a karantént, minden alkalommal, hogy megjött-e már az a gyógyszer, amivel ugye meg lehet a beteget gyógyítani, és vissza tudják helyezni a fájlokat oda, ahonnan karanténba tették. Tehát tételezzük fel azt a helyzetet, hogy sikerült meggyógyítani 2 héttel azután, hogy karanténba került, és vissza tudják helyezni arra a helyre, a merev lemezen, ahonnan oda került. Infoszoltán legközelebb karácsonykor lesz, mivel folytatjuk? Karácsonykor egy, hát nem karácsonyhoz kötődő, hanem inkább azt mondanám, hogy a téli időszakhoz, az influenzához kötődő kifejezéssel folytatjuk a jövő héten. És van 2 hírünk a hírválasztóban, azért nem 3, mert a harmadikat... Gyorsabb voltam. Igen, elmondta hírciporkában, úgyhogy mondom gyorsan a hírcímeket. Szabad a letöltés Kanadában, ez az első. Na. Zene letöltésről van szó, persze. És mobiltelefon lopás elleni osztag. Lopás. Szabad a letöltés, akkor is. Igen, Szonya lopása, Zoli. Ajajajaj, melyik legyen a mobiltelefon lopás ellen? Eddig. Volt már rossz élményetek ezzel kapcsolatban? Tőlem még nem loptak telefont. Hál' Istennek csak hallottam. Még nem történt meg velem. Nekem se lopták. Na mondom, National Mobile Phone Crime Unit. Magyarul? Jó. Nemzeti mobiltelefon bűnözési osztag. Igen. Néven külön osztag igyekszik Nagy-Britanniában gátat vetni a mobiltelefon lopást is magában foglaló utcai bűnözés növekedésének. Az Egyesült Királyságban az utcai bűncselekmények fele érinti a mobiltelefon ellopását is, míg e bűncselekményeknek egyharmada kizárólag csak a telefon ellopásából áll, adta hírül szerdán a londoni rendőrség, a Metropolitan Police. A szervezet székhelye Londonban lesz, 46 munkatársa, 5 területi rendőrkapitányságot, más brit bűnüldöző ügynökséget és a mobiltelefonipart képviseli, akik foglalkoznak a mobiltelefon lopás minden vetületével, magával a konkrét lopás esettel, a telefonok átprogramozásával és illegális exportjával. Az év folyamán a rendőrség a brit mobiltelefoniparral közösen beindította a lopás elleni Immobilize kampányt, az ellopott telefonokból adatbázist hoztak létre, és egy ingyenes hívószámot tettek közzé, ahol be lehet jelenteni a készülékek ellopását vagy elvesztését. Az így bejelentett telefonokat az összes brit hálózatban blokkolják. A kampány új szakasza a jövő év elején indul. Te miért mondod, hogy nem lopták el a mobilodat? El akarták lopni, és én szereztem vissza. Igazad van, tényleg. Na az hát. Egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban történt. Ott felejtette az árpi, aztán jött a tolvaj, kifigyelte, ráült, majd mondom, hogy akkor csörgessük meg. Megcsörgent, és mondtam a fénynek, hogy álljon fel, mert egyéb iránt a biztonsági őrt kell mozgósítanom. Nagyon cseles voltál, hogy csörögni. Úgyhogy azt mondom, hogy elmehetnék az osztagban. Hogy én ekkor nem voltam ott, hát ez valami fantasztikus lehetett. Ez vicces lehetett. Képzeltek el, amit ilyen tompa hangon, így egyszer csak így hallom a telefonom csörgését. És nem volt rezgőüzemmódban véletlenül, mert az még viccesebb lett volna tűrőt. Gyerekek, aki Lindán nevelkedik, tehát ott én nem ismerek. Nagyon jó, nagyon jó. Hogy Dávid ott volt a mobiltelefon. Játsszuk már ezt el, játsszuk. Hogyan játsszuk, Zoli? Menjünk el abba a nagy bizonyos bevásárlóközpontba, így mondjuk 3-an vagy 4-en is eljátszunk. Nem lehet, hogy ettől romlott el a telefonod, Árpi? Hát nem tudom. Ezért ez már volt egy évvel ezelőtt. Na, valakinek még ezt hozzászólni valója? Én egyébként azon csodálkozom, hogy a világon mindenhol lopnak mobiltelefont nagyon sokat. Hova kerülnek ezek? Tehát Angliából importálják ide, innen meg Angliába? Nem, olyan országokban, ahol még a mobiltelefonja nem igazán elterjedt, vagy gyerekcipőben jár, és ott a te telefonod, érted, ez egy... Hát szóljon, hát van otthon régi telefon, odaadom. Hát támogassuk az éhező, nem tudom, afrikai járványokat. Hát súlyos marok telefon. Szerintem itt nagyon egyszerű dolgokról van szó. Hát miért lopnak az emberek telefonkártyát? Tehát amíg, vagy nem telefonkártyát, bankkártyát. Amíg lehet, addig használom. Addig se az én pénzem megy. Hát eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL Klubban jelentkezik a .hu, egy óra után, majd pénteken 13 órakor. A legutóbbi felvételeinket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők aztán társaságát hallották, viszont hallásra.